de cantar, que me morro de pena. Cántame, niña, naveira da Fon, te canta dareche, boliños do Po. Te cántame, niña, comprando compás, dareche unha proya da pedra do lar. Has de cantar. Vamos a baixar a música de Malvela para felicitar e saudar a un grande... A un grande poeta. Sí, e unha persoa que admiramos moitísimo. Hombre. Paco Rivas. Moi boa tarde, Paco. Claro, a ti. Como? Claro, por convenencia, ao mesmo tempo que está facendo a chamada o outro mozo, el mandando Feliz Ano. Feliz Ano, sí. Feliz Ano, eu xa lle mandei aí un ano. Claro, ano pasado. Mandando, podemos chamarte, el teléfono trin trin trin. Pero seriedade. Pero isto é seriedade. Aí ves, cos anos, neuronas... Non son os anos, a pregunta é serio isto, non? As neuronas van decaendo, non sabes? No, tamén, as neuronas... E outras cousas, non? É o sentido común, non penses noutra cousa. É o sentidinho común tamén. Exactamente. A que se lle ocurre? Podemos chamarte. Trin, trin, trin. Sí, a pregunta xa estaba contestada. Pero antes, en plan pelota, manda, como non contestou cando lle felicitei o ano, en plan pelota, manda antes, feliz ano. Por si acaso, non? Claro. Sí. Te daré a ti. Vale. Bueno, pues... non é así. No, xa sí. Escoite, xa sei, pero xa está. Ahora explícoche. Estiven constipado, griposo, moi bastante mal. Acaso non me contestou a min? Imagínate tú. Bueno, andiven por aí un poquinho delicado, pero o caso é que... Notase un poquinho da voz así entomada, pero vou moito mellor. Bueno, regular moi ben, Porque podes chamarte e estar chamando... Non digas en público que me deixes quedar mal, ¿no? No, en público xo dixen cando que llego o teléfono. Xa dixen ao técnico que dedes tamén. Dixen, non sei que me estás chamando, e outro preguntándome se me podes chamar. Pero isto que é? Pois sí que me deixes quedar mal, ¿no? Home, claro, de eso se trata, de que saiban a quen teñen. Vale. Claro. Non engañes a ninguén. De verdade que cousas así son positivas para que a xente saiba que... Pero tirar isto adiante. De verdade que son positivas para que aprendas un pouquinho. Exactamente. Non é tarde para aprender. Mira. Estamos rendo de aprender. Paco, hoxe tuvemos falando... Bueno, a ver, dígame. Tuvemos falando de percebes. Vaya. Bueno, no, con alguén... ese pecado mortal. Falar de percebes e non comelos é pecado mortal. É pecado mortal. Sí. Fixe, sí. Bueno, fixo-nos unha pequena crónica o correspondente da Costa da Morte falando de que xuntáronse varios percebeiros e percebeiras para facer unha asociación interesante con respecto a que, bueno, pues que teñan un bocado máis de posibilidade para poder recuperar as cousas que se están facendo ali na Costa da Morte. Bueno, interesante comelos, todo o demais é literatura barata. Sí. Falando o interesante de... é papalos. Está ben, está ben. Os que van por eles, os pobres, pasan no... ben mal e ganarán ben pouco. Sí. Xóvanse o tipo. Falamos tamén con Antía Yáñez, non sei se foi unha das que tú nos deches coñecemento dela, de aí de Burela, unha rapaza no. que... Unha rapaza no, que escribe. No, a mí non me suena, non sei quen é. Sí. Bueno, nada máis anécdota o feito de que sí. Pero escribe o que fai. Sí, fixe un libro sobre xente con disminución, discapacidade e demais. Uh-huh. Nah, bueno. Ben, sí, interesante. Previsto para este primeiro trimestre algunha cousa interesante que lle podamos dicir aos nosos ointes con respecto á túa creatividade poética e literaria? A creatividade non ten dúbida, que vale. Bueno, ves que existe, aina. Pero as editoras, danche ganas de non escribir. Póñense de lado, non? Non poden, eu enténdoas. Sí. Están fechando algunhas, outras mandan ao mínimo, outras agora non podo, a ver se para o mes que ven, outras claro. están andan así. Vale. Bueno. Menos as que teñen subvención, que sabemos cales son. Claro. Sí. A veces teñen carné tamén. Sí. Eso es que pagamos todos, entonces después publican ya quien quiere. Vaya por Dios. Bueno, aí estamos, a verdade que... Pero ti, sigues na teima de que se coñezan cousas... Sí, eu teño aí varias cousas para que supoño que sairán neste antes da feira do libro, das feiras do libro de Foz, de Coruña, de Ribadeo, por aí. Uh-huh. Antes desa feira, pois, desas feiras, un par de libros tiñen que salir. Muy bien, muy bien. Tiñen que salir. Pois... Eso, desexámosche todo o mellor. Sabes que non somos talismán co as persoas que falamos. E ti eres unha das máis seguidas e grazas a ese talismán que somos tú, sempre terás éxito. Xa. O éxito xa sei que o teño porque son moi bo. Ese non hai dúbida. Pero o que pasa é que eu creo que é a inversa. O talismán son eu para vos. Claro que sí. Positivo sempre, así me gusta. Fai má pelota seguido, eh. Ves o plumeiro descarado. Que demo, a verdade que pasámolo ben sempre escoitándote. Home, eu tamén o paso ben con vos. Por certo, lo hagas moito tempo sin chamar, non? Sí, porque, xa che dixen, primeiro tiven, bueno, primeiro tiven unhas viaxes que tuven que facer precisamente fora da casa, por, bueno, cousas familiares. Bueno, sí. E despois, cando viñen de volta, caín en, sí, un pouco... Que oulla gripe e ala. E aí en dime. Pero bueno... Pois veña, pois agora a recuperarse. Cos percebes ben, eh? Aí Armando sabe máis que Armando, creo que lle deche tú unha lección neste verán con respecto a eso. No, xa foi aprendendo aí hai uns 2 ou 3 anos. Moi ben. O que non? O darlle o primeiro tema. Xa pideu máis. Sí. Vale. O que non isto era o Marc. Mar non dixo que o pescado estaba ben no mar. Ese que non volva. Bueno, pero é un grande profesional, ese rapaz axuda. No, é majísimo, que non volver é unha broma, é majísimo. Pero é majísimo, que veña... Mira, vamos, Armando Lleu é 4 ou 5 como a él. O presuposto cuatriplicádelo. Que aí. E xa está. Comemos Armando Lleu e os 4, porque como un filete con patatas. Que miren, que fagan algunha foto e que miren. Exactamente. No, pero vas pasando ben, e nós tamén. Sí, sí. Hombre, nos vamos a pasar por mellor. Vale, Paco. Todos felices. Vale, Paco. Xa sabedes, cuatriplicar o presuposto sí. É 4 como a él. non viñan catro como a nós, eh. Exactamente. Bueno, non no facemos nada. Bueno, Paco, que xa estamos en contacto e o próximo sábado volveremos. Veña, unha aperta grande. Moitísimas gracias, eh. Cuidarse moito. Gracias. Igualmente. Veña, abrazos. Chao, chao. Feliz ano. Igualmente. Pois, curioso, non? A contestación de... Claro, eu estaba aquí poñéndolle... Ai, Paco. De verdad que é unha maravilla de persoa. Paco é maravilloso. Sí, sí. Bueno, queridos ointes, quedan uns pouquiños minutos, pero suficientes como para poder dicirlles que o sábado que ven voltaremos aquí con máis ánimo e con moitísimas ganas de volver a ofrecerlles outros dúas oreñas de radio en galego. Con estas conversas, con estas entrevistas, con estas charlas con nosos correspondentes, deixámoslle a correspondencia, a crónica do noso grande amigo e grande colaborador Xulio Simón. Moi ben. Ata o vindeiro sábado, queridos ointes. Amigas e amigos, pois que a noite sexa o vosso descanso, a rúa, a vosa liberdade, e deico o sábado que ven.